Ακούτε το ραδιόφωνο του The Press Project και τώρα ξεκινούν οι πίσω σελίδες. Μύκονος τη Σερίφος τη Σικίνος τη Μήλο πετάς κυπάρις ο Μήλο κι εγώ πετάω Μήλο. Στην Άμοργο στην Κίμολο στη Νιώς τη Σαντορίνη μου στέλνεις κύτρο λεμόνο σου στέλνω μανταρίνη. Εγώ σας στέλνω τους χαιρετισμούς μας, καλώς ήρθατε, τους χαιρετισμούς μου σε όλους σας, καλώς ήρθατε. Είναι Τετάρτη και 12, ο Μάιος, ακούτε πίσω σελίδες, πίσωσελίδες.gr, εγώ είμαι ο Μάριος Διονέλης. Έπιασα το κυκλαδίτικο σήμερα, να σας πω γιατί. Έχω χαρεί με μία είδηση, άντε μία φορά να ξεκινήσω με κάτι θετικό. Όχι ότι δεν έχει αρνητικές παραμέτρους και ότι δεν έχω λόγο να γκρινιάξω, σας προειδοποιώ. Εξάλλου νομίζω έχετε καταλάβει τώρα για τι πράγμα πρόκειται. Εν πάση περιπτώσει όμως υπάρχει μία θετική είδηση στην επικαιρότητα. Εγώ είδα θετικά χθες την, πώς το είπε να δείτε, γαλάζια ελευθερία. Καλά, άσε τον τίτλο στην άκρη. Άσε τον τίτλο στην άκρη γιατί δεν αντέχει και πολύ μεγάλης κριτικής. Αλλά το γεγονός ότι σε 19 νησιά των 10.000 και άνω κατοίκων το καθένα, που συνολικά έχουν 700.000 κατοίκους, θα πάμε να κάνουμε άμεσα εμβολιασμούς, λες άντε ρε παιδί μου μακάρι. Το άμεσα βέβαια είναι μέχρι τέλος Ιουνίου. Ο τουρισμός ανοίγει 15 Μαΐου, γι' αυτό σας είπα, έχει να γκρινιάξεις, μην νομίζετε. Αλλά είναι ένα θετικό βήμα. Είναι εν πάση περιπτώσει μια λογική που λέει ρε παιδί μου ότι εκεί που θα πάνε οι τουρίστες το καλοκαίρι, εγώ θέλω ο κόσμος μου να είναι προστατευμένος. Και το λέω με θετικό πρόσημο, το λέω ειλικρινά. Στη Μύκονο, στη Σερίφο, στη Σικίνο, στη Μήλο, πετάς κυπάρις ο Μήλο κι εγώ πετάω Μήλο. Άμοργο στην Κίμολο, στην Ιω στη Σαντορίνη μου στέλνεις κύτρο λέμονο, σου στέλνω μανταρίνη. Μου στέλνεις κύτρο λέμονο, σου στέλνω Johnson & Johnson. Είμαστε πάτσι. Έτσι θα γίνει, με Johnson & Johnson, όχι πια δάκρυα θα είναι η κατάσταση για τους εμβολιασμούς στα νησιά. Όχι, είναι μια θετική είδηση, να πω και ένα μπράβο. Να πω και ένα μπράβο, έστω και αργά, έστω και καθυστερημένα, έστω και χωρίς να ανατρέπει αυτό το περίεργο σχεδιασμό που βάζει πάνω τα κέρδη από τον τουρισμό, από τις, τα κέρδη του τουρισμού από τις ανθρώπινες ζωές, έστω όμως και έτσι το γεγονός ότι επιταχύνεται εκεί ακριβώς που θα πάνε οι τουρίστες ο εμβολιασμός των ηθαγενών είναι σωστό, είναι σωστή κίνηση. Και μπράβο, και το λέω από την καρδιά μου, το εννοώ στην κυβέρνηση. Να με. Όχι, που και που να λέμε κανένα μπράβο. Λοιπόν, ακούστε τη λίστα με τα νησιά. Η Σαλαμίνα και η Αίγινα στο νομό Αττικής. Η Λέσβος, η Σάμος, η Χίος, η Λίμνος στο Βόρειο Αιγαίο. Η Μύκονος, η Σαντορίνη, η Σύρος, η Νάξος, η Πάρος και οι Μικρές Κυκλάδες που ανήκουν στον Δήμο της Νάξου. Μικρές Κυκλάδες είναι Κουφονής, Ηρακλιάς, Χινούσα, Δονούσα. Χαιρετισμούς στη Δονούσα ειδικά, αν ακούνε, αν ακούει κανείς εκεί. Από τα Δωδεκάνησα η Ρόδος, η Κάλυμνος και η Κος, και από τα Ιόνια η Κέρκυρα που γίνεται χαμός αυτές τις μέρες με κρούσματα. Ναι, γιατί το Πάσχα σπάγανε μπότιδες κατά χιλιάδες συνοστισμένοι από κάτω. Θα σας τα πω παρακάτω. Από το Ιόνιο λοιπόν η Κέρκυρα, η Κεφαλονιά, η Ζάκυνθος και η Λευκάδα. Και η Θάσος από τη Μακεδονία. Ναι, η Θάσος είναι Μακεδονία, δεν είναι Βόρειο Αιγαίο. Αυτό είναι ένα ωραίο τεστάκι, το κάναμε τις μέρες του Μακεδονικού. Άμα κανένας σας τη βγαίνει για τη Μακεδονία και η δικιά μας Μακεδονία κλπ. Δεν είχαμε τότε εκπομπές για να ακούτε, αλλά αυτό είναι ένα καλό τεστ. Γενικά, επειδή θα ξανάρθει το θέμα Μακεδονία, δεν ξέρεις, εδώ είναι πάντα και οι Μακεδονομάχοι είναι πάντα παρόντες. Θα του λες Μακεδόνας, ναι. Για πες μου, η Μακεδονία έχει νησιά. Οι 9,5 στους 10 από τους Μακεδονομάχους δεν έχουν ιδέα ότι η Μακεδονία έχει και νησί, την Θάσο. Και δεν είναι μόνο η Θάσο, είναι και κάτι άλλα μικρά γύρω-γύρω. Οπότε εκεί μπορείς να του τη βγεις, μπράβο, πόσο καλά την ξέρεις τη Μακεδονία. Λοιπόν, η Θάσος είναι Μακεδονία, ανήκει στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας, Θράκης, και εν πάση περιπτώσει, ναι, η Μακεδονία έχει και νησιά. Και στο νομό Καβάλας, φυσικά είναι Καβάλα και Θάσος στον ίδιο νομό. Λοιπόν, αφήνω τη γεωγραφία και πάω στα της υγείας και στα του κορονοϊού, γιατί αυτό είναι το θέμα τώρα, δεν είναι η γεωγραφία της χώρας και η πατριδογνωσία. Λοιπόν, σε αυτά τα νησιά που σας διάβασα, θα ξεκινήσουν άμεσα οι εμβολιασμοί, θα βοηθήσει βέβαια και ο ιδιωτικός τομέας, το Σταύρος Νιάρχος, οι χορηγοί, αυτό θα πέσουν όλοι πάνω, τα ιδιωτικά κέντρα, τα θεραπευτήρια, τα ιδιωτικά όπου υπάρχουν σε αυτές τις περιοχές, και θα γίνει μία πανστρατιά και ο στρατός βεβαίως, κυριολεκτικά πανστρατιά, για να εμβολιαστούν όσο γίνεται πιο γρήγορα όλοι οι κάτοικοι, και μάλιστα με το εμβόλιο το Johnson & Johnson που είναι μονοδοσικό, δεν θέλει να περιμένεις πρώτη και δεύτερη δόση, κάνεις μία και έξω και τέλος και ησυχάζεις. Και άρα λοιπόν μέχρι τέλος Ιουνίου, αυτός είναι ο σχεδιασμός, μάλιστα τον ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός, παρουσία των περιφερειαρχών από τις περιοχές αυτές που σας είπα και όλων των δημάρχων αυτών των νησιών. Και τέλος Ιουνίου θα έχουμε καθαρίσει και τα νησιά αυτά θα είναι απόλυτα ασφαλή για τους κατοίκους τους πρώτα, να το διευκρινίζουμε αυτό. Γιατί το πρώτο το μέγιστο είναι να είναι ασφαλές το νησί, όχι για τον τουρίστα. Σαφώς και αυτός να έρθει να κάνει τις διακοπές του, να περάσει ωραία, να αφήσει και τα λεφτουδάκια του. Αλλά πρώτα απ' όλα πρέπει να είναι ασφαλής ο κάτοικος, ο ηθαγενής στο νησί. Εκεί σε όλα αυτά που σας λέω, και στη Χίο και στη Λίμνο και στη Λέσβο και στην Αίγινα και στη Σαλαμίνα και στη Σύρο και παντού. Λοιπόν, και πετυχαίνουμε ένα στόχο. Ναι, τέλος Ιουνίου θα έχει επιτευχθεί ο στόχος αυτός. Ελπίζω ότι δεν θα είναι σαν την υπόσχεση Θεοχάρη για τους ξενοδόχο υπαλλήλους της Κρήτης που την ξεχάσαμε στο δρόμο. Και όχι μόνο της Κρήτης και όλης της Ελλάδας. Ξεχάστηκε αυτό. Αυτό εδώ τώρα το ανακοινώσανε με δόξα και τιμή. Άντε να δούμε τέλος Ιουνίου. Και υπάρχει και μια ερωτησούλα στο τέλος όλου αυτού που χαλάει λίγο το κλίμα. Είδατε ότι πάω να πω ένα μπράβο. Πες το ρε αδερφέ, πες το ένα μπράβο και ας είναι να πέσει και κάτω. Το είπα, δεν το είπα. Αλλά να μην ρωτάω παρακάτω. Αφού τέλος Ιουνίου το καταφέρνουμε και θα είναι ασφαλές για τους ανθρώπους εκεί, γιατί δεν περιμέναμε μέχρι το τέλος Ιουνίου? Πόσο είναι πια το τέλος Ιουνίου? Είναι 1,5 μήνας παραπάνω. Γιατί και πέρυσι τέλος Ιουνίου δεν ανοίξαμε με μειωμένα έσοδα? Γιατί να μην έχεις την ασφάλεια αυτή και γιατί να καρδιοχτυπάς από τα μέσα μαγιού, μου μίσεψες, μήπως τυχόν πάει κάτι στραβά, όπως πήγε σε πολλές άλλες χώρες που ανοίξανε και τα παραδείγματα είναι πάρα πολύ τρανταχτά για άλλες περιπτώσεις που τα πράγματα δεν πήγαν καλά, ακριβώς επειδή βιάστηκαν. Γιατί δεν μπορούσες να περιμένεις 1,5 μήνα, αφού μου λες ότι μέχρι τέλος Ιουνίου θα εμβολιάσεις 700.000 κατοίκους σε όλα αυτά τα νησιά που είναι τουριστικοί προορισμοί και που πολύ καλά θα κάνεις να τους εμβολιάσεις και γρήγορα και κατά προτεραιότητα. Και το ξαναλέω τον μπράβο. Αλλά γιατί δεν περίμενες? Θα μου πεις τι να περιμένεις εδώ πέρα. Σήμερα, παιδί μου, έχεις ξανά ανακοινώσεις από την Επιτροπή, συνεδριάζει η Επιτροπή Λοιμοξιολόγων, και μετά τις ανακοινώσεις, ξέρετε, Χαρδαλιάς και το team το γνωστό που όλοι αγαπήσαμε. Καταργούνται τα SMS, Σταματάει και η απαγόρευση κυκλοφορίας, θα πάει κατά τις 12-12.30 και άρα θα πάει και η εστίαση πιο αργά. Και ξέρετε γιατί όλα αυτά, μην τα ξαναλέμε τώρα, διότι από μεθαύριο έρχονται οι τουρίστες. Την Πέμπτη, λέει, θα βγει και ο Υπουργός Τουρισμού να μας παρουσιάσει το πλαίσιο με βάση το οποίο θα ανοίξει ο τουρισμός στη χώρα μας. Το πλαίσιο είναι, έχει τον κωδικό τίτλο, πώς είναι το άλλο που το λένε, Γαλάζια Ελευθερία. Το πλαίσιο για το άνοιγμα του τουρισμού λέγεται Μπάτε Σκυλία Λέστα. Σήμερα λοιπόν θα μας ανακοινώσουν ότι ανοίγουν οι υπερτοπικές μετακινήσεις από νομό σε νομό και θα μπορούμε να πάμε και από νησί σε νησί και από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη να πάμε στα νησιά. Επίσης σήμερα θα μας ανακοινώσουν, ναι, υποτίθεται ότι συνεδριάζει η Επιτροπή για να δει αν τα επιδημιολογικά δεδομένα το επιτρέπουν. Ελάτε τώρα, μεγάλα παιδιά είμαστε πια. Όχι, τα επιδημιολογικά δεδομένα δεν το επιτρέπουν. Όχι, είναι ξεκάθαρο ότι δεν το επιτρέπουν. Εχθές πάλι είχε τα κρούσματα στο Θεό. Εχθές πάλι ήταν μία από τις χειρότερες μέρες του τελευταίου τετραμήνου, πενταμήνου από την αρχή του έτους σε κρούσματα. Εσύ συνεχίζεις ακάθεκτος, τα ανοίγεις όλα. Οπότε ναι, συνεδριάζει και η Επιτροπή να κρίνει, λέει, την επιδημιολογική κατάσταση, αλλά την απόφαση την ξέρεις ήδη. Όχι, πες μου αν έχεις το Θεό σου. Θεωρείς ποτέ ότι εφόσον ανοίγει ο τουρισμός 15 Μαΐου, τώρα μεθαύριο, θα περιμένουν, ας πούμε, μέχρι τον Ιούνιο να ανοίξουν τις υπερτοπικές μετακινήσεις? Δηλαδή θα έρχεται ο τουρίστα στο Ηράκλειο και θα του λες, οπ, κουμπάρε, μόνο Ηράκλειο. Δεν θα πας. Ή θα πηγαίνει ο τουρίστας και δεν θα μπορείς να πας εσύ στο Ρέθυμνο, ας πούμε, και στα Χανιά. Για σκεφτείτε το λίγο. Ή έρχεται στην Αθήνα, ρε παιδί μου, στο Βενιζέλος, κατεβαίνει και θέλει να πάει, πού να σου πω, στην Ίδρα. Πού θα πας? Στην Ίδρα είναι άλλος νόμος, είναι όμως πιο πέρα. Δεν είναι αυτό. Ή θέλει να πάει στη Σύρο. Όχι, αφού ήρθες Αθήνα, τέλος. Είναι δυνατόν ποτέ? Είναι δυνατόν? Οπότε, τι να μου πεις τώρα ότι συνεδριάζει η Επιτροπή, αφού ξέρω ήδη το αποτέλεσμα της συνεδρίασης. Επίσης, λέει, θα συνεδριάσουν για να αποφασίσουν να ανοίξουν μερικούς χώρους πολιτισμού. Και όλος τυχαίως, ναι, δεν θα είναι ούτε τα σινεμά, ούτε τα θέατρα, ούτε οι συναυλιακοί χώροι. Θα είναι τα μουσεία. Ξέρετε γιατί στα μουσεία θα πάνε οι τουρίστες. Βρε παιδί μου, δεν είναι κακό να πάνε οι τουρίστες στο μουσείο. Αλλά τουλάχιστον μην με κοροϊδεύεις ότι συνεδριάζει και η Επιτροπή και διαλέγει τυχαία από τους χώρους που πρέπει να ανοίξουν τώρα, που είναι οι πιο ασφαλείς, είναι τα μουσεία. Εντάξει, πάω πάσο. Αλλά τουλάχιστον πες το μου, ρε παιδί μου, ανοιχτά, ότι ανοίγω τουρισμό και ό,τι έχει να κάνει με τον τουρισμό πρέπει να μπει σε προτεραιότητα, άσχετα από το πόσα είναι τα κρούσματα, οι διασωληνωμένοι και οι θάνατοι. Εντάξει. Just dropped in today. Check on all my old obsessions. Αυτή η λογική του να είχες εμβολιάσει πρώτα τον πληθυσμό σου, τον γηγενή πληθυσμό, τουλάχιστον σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο, και μετά να άνοιγες και πάλι προσεκτικά, με πολύ μεγάλη προσοχή, τον τουρισμό, θα ήταν μια λογική που θα συμφωνούσε και με τα κριτήρια των λοιμοξιολόγων. Σας θυμίζω και ότι και ο κύριος Τσιόδρας, ο Σωτήρης δε, ναι, τα έχει πει αυτά σε δημόσιες παρεμβάσεις του. Έχει πει ότι υπάρχουν καλά και κακά παραδείγματα στο παγκόσμιο χάρτη και έχει βάλει δίπλα-δίπλα, για παράδειγμα, τη Χιλή με το Ισραήλ. Με το Ισραήλ που σκοτώνει τους Παλαιστινίους αυτές τις μέρες, όπως βλέπετε, στη Γάζα. Παρένθεση. Στη Χιλή που είναι νότιο ημισφαίριο, που έχουν το καλοκαίρι, το Γενάρη, και που καίγονταν και αυτοί εκεί να ανοίξουν τον τουρισμό τους, τον Γενάρη βεβαίως, γιατί εκεί είναι ανάποδα οι εποχές, προχώρησαν, κάναν γρήγορα σχετικά εμβολιασμούς, όχι σε επίπεδο ικανοποιητικό, αλλά εν πάση περιπτώσει ακολούθησαν αυτό το μοντέλο που πάμε και εμείς. Δηλαδή, άντε να εμβολιάσουμε όσους γίνεται περισσότερο, να ανοίξουμε τον τουρισμό, να δουλέψουμε. Yes, it's weird to be back. Weird to be back. It's weird to be back home. Weird to be back. Well, it's weird to be back. Εκεί λοιπόν βασίστηκαν στον ήλιο και αυτοί, γιατί είναι ανάποδα, είναι νότιο ημισφαίριο, βασίστηκαν στον ήλιο του Γενάρη, τον καλοκαιρινό, και άνοιξαν και βγάλανε λεφτουδάκια. Μόνο που τώρα τον Απρίλιο, που εκεί έρχεται σιγά σιγά ο χειμώνας, τα κρούσματα είναι ξανά στο Θεό. Ξανά κλείνουν δραστηριότητες, ξανά lockdown, ξανά περιοριστικά μέτρα. Και λες, ρε παιδί μου, άμα μου συμβεί και εμένα αυτό, τι θα έχω να λέω μετά. Αντιθέτως, το Ισραήλ, που βεβαίως είναι πιο κοντά στα δικά μας κλιματολογικά δεδομένα, πρώτα έφτασε σε έναν πολύ μεγάλο αριθμό εμβολιασμών και μετά ανοίγει τον τουρισμό του και εισερχόμενο προς το Ισραήλ, αλλά και εξερχόμενο προς την Ελλάδα και οπουδήποτε άλλο. Και βεβαίως εκεί φαίνεται να τα πηγαίνει καλύτερα και να κερδίζει το στοίχημα αυτό. Αφήστε που στο βάθος υπάρχουν και οι Σεϊχέλες, παιδιά, που είναι το πιο ανησυχητικό παράδειγμα. Καλό είναι να την έχετε όλη αυτή την ενημέρωση μπροστά σας. Κρατήστε ό,τι θέλετε, θα βρείτε χιλιάδες πληροφορίες και εγώ διαλέγοντας προχωρώ για αυτήν εδώ την εκπομπή, αλλά καλό είναι να σας πω, νομίζω, και για την περίπτωση του συμπλέγματος αυτού, γιατί δεν είναι ένα νησί οι Σεϊχέλες. Λοιπόν, στις Σεϊχέλες, που είναι στον Ινδικό ωκεανό φυσικά, και δεν ξέρω εκτός από την Πολίνα πόσοι άλλοι έχουν πάει, για τρέλες ή γενικότερα, δεν ξέρω, τα πράγματα δεν είναι καλά, διότι οι Σεϊχέλες έχουν πληθυσμό 100.000 κατοίκων, τους εμβολίασαν σχεδόν όλους, γιατί και οι Σεϊχέλες ζουν από τον τουρισμό, τους εμβολίασαν λοιπόν σχεδόν όλους με πάρα πολύ υψηλά ποσοστά, εξάλλου 100.000 άνθρωποι είναι, δεν είναι πολλοί. Και ξεκίνησε ο τουρισμός κανονικά. Και ενώ ξεκίνησε ο τουρισμός και είχαν πέσει τα κρούσματα, δηλαδή όχι σαν και εμάς, πρώτα εμβολιάστηκαν, μετά ξεκίνησε ο τουρισμός. Και ξεκίνησε με τα κρούσματα χαμηλά, κοντά στο μηδέν, δηλαδή μιλάμε για εξάλληψη. Ξαφνικά έχεις κρούσματα πάλι 2.500 τη μέρα σε πληθυσμό 100.000 κατοίκων. Εμείς έχουμε 3.000 τη μέρα σε πληθυσμό 10 εκατομμυρίων, αλλά αυτοί έχουν ποσοστό 2.500 τη μέρα σε 100.000 κατοίκους που είναι εμβολιασμένοι. Και λέει, μάλιστα, τώρα βγαίνουν οι στατιστικές από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και λέει ότι από αυτούς που ξανανοσούν με κορονοϊό, το 37% είναι αυτοί που είχαν εμβολιαστεί και με τις δύο δόσεις των εμβολίων. Ψάχνονται τώρα να δούνε ποια εμβόλια. Πάλι η AstraZeneca κάτι έχει να κάνει εκεί πέρα. Σας λέω, αφήστε το. Τα λέγαμε χθες, ολόκληρη εκπομπή έκανα για την AstraZeneca και εκεί φαίνεται να είναι λίγο μπλεγμένη στην ιστορία αυτή, με ένα εμβόλιο που δεν είναι AstraZeneca αλλά είναι εγκεκριμένο από την AstraZeneca μέσω μιας θυγατρικής που ανοίγει στις Σεϊχέλες, έχουν ανοίξει πατέντες και τα φτιάχνει άλλη εταιρεία. Τέλος πάντων, δεν το έχω σε πολύ βάθος το ρεπορτάζ. Εκείνο που είναι εμφανές είναι ότι ενώ ήταν όλοι εμβολιασμένοι και ανοίξαν τον τουρισμό, μετά τον τουρισμό ξανά έχουν κρούσματα. Άντε τώρα να ψάχνεις αν είναι η αφρικανική μετάλλαξη, γιατί μάλλον κάτι τέτοιο εκεί εμπλέκεται, και ποιος σου λέει ότι δεν θα έρθει η αφρικανική μετάλλαξη και με τον τουρισμό τον εισερχόμενο εδώ. Ήδη έχουν διαπιστωθεί, μεμονωμένα βέβαια, αλλά ήδη έχουν διαπιστωθεί και αυτά, αυτής της μετάλλαξης κρούσματα στην Ελλάδα. Μία από τα ίδια όπως στις Σεϊχέλες και στις Μαλδίβες, που επίσης είναι τουριστικός προορισμός. Εκεί έχει πολύ μεγάλο εισερχόμενο τουριστικό ρεύμα από την Ινδία, που στην Ινδία όπως ξέρετε γίνεται χαμός. Και ενώ επίσης είχε εμβολιαστεί ένα ικανοποιητικό ποσοστό, μικρό όχι, το 35% περίπου της χώρας στις Μαλδίβες, αλλά και αυτοί είπαν ότι καλό είναι, άντε πάμε να ξεκινήσουμε τον τουρισμό, τσουπ, πάλι τα κρούσματα. Τη μία μέρα λέει είχαν 4.978 και την επόμενη μέρα είχαν 9.423, τα διπλάσια. Και βαίνουν αυξανόμενα και ξανά lockdown και ξανά κλείσιμο γυμναστήρια, παραλίες και όλα τα υπόλοιπα. Θέλω να πω με όλα αυτά, ούτε να σας τρομάξω θέλω, ούτε με τις Σεϊχέλες, ούτε με τις Μαλδίβες, ούτε με τη Χιλή, ούτε με όλο τον κόσμο να φέρεις τα παραδείγματα εδώ πέρα. Ποτέ δεν θα ξέρεις τι να κάνεις 100%, με 100% σιγουριά, και εν πάση περιπτώσει είναι κάτι καινούριο, κάτι το οποίο δεν το έχει αντιμετωπίσει ο πλανήτης ξανά ή τουλάχιστον τα τελευταία 100 χρόνια, και σίγουρα θα υπάρχουν και αστοχίες. Αλλά όταν το βλέπεις που να πάρει ευχή, όταν είναι μπροστά σου, όταν μου λες ότι μέχρι τέλος Ιουνίου μπορώ τουλάχιστον σε αυτά τα νησιά που είναι τουριστική προορισμοί να εμβολιάσω τον κόσμο, γιατί στο καλό δεν περιμένεις? Εδώ άλλοι που περίμεναν πάλι τα πράγματα δεν πήγαν καλά. Εσύ που δεν περιμένεις να φτάσεις σε ένα ικανοποιητικό ποσοστό, τι προσδοκίες πρέπει να έχεις? Και δεν βλέπεις το παράδειγμα της Κέρκυρας αυτών των ημερών, που το Πάσχα στην Κέρκυρα τα βλέπαμε τα πλάνα όλοι, και μάλιστα δεν τα ονόμαζε κανείς κορονοπάρτι, όταν ήταν όλοι οι χιλιάδες μαζεμένοι από κάτω για να πέσουν τα σταμιά το Πάσχα, διότι καταλαβαίνετε εκεί ότι έχεις να κάνεις και με θρησκείες και τέτοια και είσαι πιο προσεκτικός στις διατυπώσεις. Αλλά η Κέρκυρα για πρώτη φορά λέει έχει ρεκόρ εχθές, 53 κρούσματα στην Κέρκυρα. Και άντε τώρα να βγάλεις άκρη, πότε θα προλάβουν? Η Κέρκυρα είναι μες στα νησιά που σας είπα, τα 19. Γιατί ο πληθυσμός της είναι πάνω από 10.000 φυσικά, και άντε τώρα να περιμένεις. Θα αυξάνονται τα κρούσματα από τα 53, θα πάνε ακόμα παραπάνω, μέχρι και στους Οθονούς λέει, στα νησάκια τα διαπόντια έφτασε η χάρη του κορονοϊού και κόλλησαν ακόμα και εκεί. Τώρα ξεκινούν να πάνε να τους κάνουν τους εμβολιασμούς τα στρατά και το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και οι υγειονομικές υπηρεσίες, και τώρα ξεκινούν μεθαύριο και οι Βρετανοί, ας πούμε, και καλά οι Βρετανοί έχουν το πορτοκαλί, δεν τους πείσαμε αυτούς, αλλά όλοι οι υπόλοιποι ξεκινούν να πάνε διακοπές στην Κέρκυρα. Πάνε όλοι στην Κέρκυρα τώρα, καταλάβατε τι γίνεται. Ποιος θα προλάβει τώρα? Θα προλάβουν να τους εμβολιάσουν πρώτα, ή θα προλάβουν οι τουρίστες να τους φέρουν καμιά μεταλλαγμένη έκδοση του κορονοϊού και να έχουμε άλλα? Βγάλε τώρα εσύ συμπέρασμα. Για την Κρήτη δεν σας λέω. Όσο έχουν αυτά τα 19 νησιά 700.000, κάπου τόσους εκεί, 632 αν θυμάμαι καλά, είναι όλη η Κρήτη. Οπότε δεν μπορείς να την εμβολιάσεις όλη. Οπότε η Κρήτη, ενώ είναι ο μεγαλύτερος τουριστικός προορισμός, είναι αυαρχίδα κλπ, δεν έχει πρόγραμμα εμβολιασμού πιο γρήγορα για τους κατοίκους, γιατί είστε πολλοί, σου λέει. Πού πάτε τώρα εσείς? Περιμένετε εκεί. Ό,τι είναι να κολλήσετε, θα το κολλήσετε. Καθίστε εκεί και περιμένετε να βγάλετε λεφτά από τον τουρισμό. Πάω σε διαφημίσεις και έρχομαι σε λίγο για τα υπόλοιπα. Hard day night. sleeping like a log. But when I get home to you, I find the thing that you do will make me feel alright. Γιατρέ, ο άντρας μου, ανησυχώ. Μιλήστε μου, σας ακούω. Τον τελευταίο καιρό μου λέει περίεργα πράγματα. Μου λέει πως ίσως ο Κυριάκος να μην είναι και τόσο κακός, πως η αριστεία μπορεί να πάει τη χώρα μπροστά. Μου λέει πως ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κόμμα της αριστεράς και της οικολογίας. Τα βράδια πετάγεται ιδρωμένος και μονολογεί «Πασόκ, σώσε μας». Πάρτε αυτό, θα τον βοηθήσει. Πίσω σελίδες. Μία ώρα κάθε μέρα. Δευτέρα με Παρασκευή. Όλα θα πάνε καλά. Πίσω σελίδες.gr. Κάθε μεσημέρι στις 3 στο ραδιόφωνο του The Press Project. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης, είναι Τετάρτη στα μέσα ακριβώς της εβδομάδας και 12 ο Μάιος, πόσο 3 μέρες πριν τις 15 το μεγάλο ορόσημο, αλλά στην ουσία από αύριο Πέμπτη αρχίζουν οι εισερχόμενες πτήσεις τσάρτερ, σας λέω τουλάχιστον για τα του Ηρακλείου που έχω γνώσει από πρώτο χέρι, αλλά και στις υπόλοιπες περιοχές σταδιακά, σιγά σιγά. Δεν ξέρω αν θα έχουμε πάλι αψίδες και λιράριδες και τέτοια, έτσι, πώς να το πω, λίγο δουλικά. Νομίζω αυτή είναι μια καλή λέξη. Λίγο αυτό, η γραφικότητα στη χειρότερη της έκφανση. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα δεν είναι η αψίδα και ο λιράρης. Το θέμα είναι αν είσαι ασφαλής, και αν είσαι ασφαλής να κάνεις και το εφέ σου και το χαβαλέ σου. Σας έλεγα λοιπόν από το προηγούμενο μισό της εκπομπής, ότι υπάρχουν παραδείγματα που ξεκινούν από την Κέρκυρα που είναι εδώ δίπλα μας. 53 κρούσματα χθες, τα περισσότερα που ανακοινώθηκαν ποτέ σε ένα 24ωρο για το νησί της Κέρκυρας. Μέχρι τη Χιλή, τις Σεϊχέλες, τις Μαλδίβες και ό,τι άλλο θέλετε να τα βάλετε στη σειρά, που δείχνουν ότι εκεί ακριβώς που πας να χαλαρώσεις, στις Σεϊχέλες δε ακόμα και πλήρως εμβολιασμένοι, εκεί που πας να χαλαρώσεις και να πεις άντε ρε παιδιά να ρίξω στη ζυγαριά λίγο παραπάνω στην οικονομική δραστηριότητα, στον τουρισμό, αυτό που έλεγε και ο Σόιμπλε, θυμάστε, δεν είναι το παν μέτρον η ανθρώπινη ζωή, το μέτρον είναι η οικονομία. Δεν είναι η απόλυτη, δεν σταματούν όλα μπροστά στην ανθρώπινη ζωή. Η οικονομία πρέπει να συνεχίσει να λειτουργεί. Wolfgang Schäuble, όχι εγώ. Λοιπόν, όταν πας να το κάνεις προς τα εκεί, την επόμενη ακριβώς στιγμή πληρώνεις το τίμημα σε ανθρώπινες ζωές στην διελκυστίνδα αυτή, στη ζυγαριά αυτή. Όπως και να σας το δώσω σαν σχήμα, ό,τι χάνεις από τη μία μεριά, ό,τι κερδίζεις από τη μία μεριά, το χάνεις από την άλλη. Πώς να το κάνουμε? Εσύ ωστόσο προχωράς, με δόξα και τιμή και με σχέδιο. Και με σχέδιο βεβαίως, ναι. Βγήκε ο κύριος Θεοχάρης στο Sky News, ήταν στη Βρετανία χθες, για να πείσει τους Βρετανούς να μας βγάλουν από την πορτοκαλί λίστα και να μας βάλουν στην πράσινη. Σε 2,5 εβδομάδες θα γίνει αναθεώρηση αυτού του συστήματος που έβαλαν οι Βρετανοί και που φυσικά ορίζει, αν δεν το έχετε ακούσει μέχρι τώρα, ορίζει τι θα συμβαίνει στους Βρετανούς όταν θα γυρίζουν από τη χώρα προορισμού των διακοπών τους. Η Ελλάδα λοιπόν είναι στο πορτοκαλί, που σημαίνει ότι όταν θα γυρίσεις πίσω στη Βρετανία, φίλε μου, θα πρέπει να μείνεις 10 μέρες καραντίνα. Και αυτό καταλαβαίνετε ότι δεν είναι και το πιο δελεαστικό για να διαλέξει κάποιος την Ελλάδα. Θα διαλέξει, ας πούμε, την Πορτογαλία, που είναι στο πράσινο και που δεν χρειάζεται, γυρνώντας από την Πορτογαλία, να μείνεις καραντίνα στο σπίτι σου στο Λονδίνο ή στο Μάντσεστερ ή όπου αλλού. Say you'll stay with me, 'cause I need you, I'll treat you right. Come with me, baby, be mine tonight. Pretty woman, don't walk on by. Σας θυμίζω ότι αυτή η εκπομπή έχει ξεκινήσει με μια είδηση θετική. Με την θετική είδηση της επιτάχυνσης του εμβολιασμού και ελπίζω να μην διαψευστώ. Άκουσα κυβερνητικές ανακοινώσεις από τα πιο επίσημα χείλη του Πρωθυπουργού χθες, που λέει ότι μέχρι τέλος Ιουνίου, μας είπε, θα εμβολιαστούν οι κάτοικοι πλήρως, όλοι άνω των 18 ετών, στα 19 νησιά που είναι πάνω από 10.000 πληθυσμό, και ήδη υπάρχουν κάποια μικρότερα νησάκια που έχουν εμβολιαστεί πλήρως, κάτι Καστελόριζο, κάτι Χάλκι, κάτι Σίμι και τέτοια, και υπάρχει και ένα ακόμα μεγάλο, ένας μεγάλος αριθμός νησιών, άλλα 36, τα μεσαίας κλίμακας ας πούμε, δηλαδή αυτά που έλεγε το τραγούδι το πρώτο, η Σέριφος, η Ήος, βάλτε οι Κυκλάδες, οι υπόλοιπες εν πάση περιπτώσει, η Φολέγανδρος, μην τις λέω τώρα, η Αμοργός, που είναι επίσης σε μία διαδικασία και εκείνες να προχωρεί, και σε εκείνα τα νησιά να προχωρήσει ο εμβολιασμός. Αυτό λοιπόν είναι μια καλή είδηση, είναι μια είδηση που αξίζει να πεις ότι έστω και αργά, μπράβο, μπράβο, καλά το κάνουμε. Αλλά όλο το υπόλοιπο, όλη η υπόλοιπη σκαλέτα της εκπομπής, όλη η υπόλοιπη ειδησιογραφία των ημερών σε σχέση με το τουριστικό ζήτημα και με το άνοιγμα του τουρισμού είναι προς την άλλη κατεύθυνση. Τι να κάνουμε? Θέλετε να πάρουμε το ζήτημα self-test, που υποτίθεται ότι τα κάνουν κατά προτεραιότητα οι μαθητές για να πάνε στο σχολείο, κατά προτεραιότητα επίσης οι εργαζόμενοι στην εστίαση, στα εμπορικά καταστήματα, στο ξενοδοχείο που θα δουλέψει, αφού δεν κάνανε εμβόλιο, τουλάχιστον το self-test να το έχουν, να έχουν δικαίωμα να το κάνουν. Και είναι, υποτίθεται, ένα από τα μεγάλα μας όπλα. Αυτά λέει ο Θεοχάρης όταν πηγαίνει έξω. Εκτός από τους εμβολιασμούς που πάνε γρήγορα, έχουμε και τα self-test στην Ελλάδα, να ξέρετε. Και τα κάνουμε αβέρτα, παιδιά. Μόνο που υπάρχει εκείνη η μικρή λεπτομεριούλα που σας έλεγα χθες, και κάθε μέρα έρχονται τα στοιχεία, κάθε μέρα έρχονται τα στοιχεία των ψευδών αποτελεσμάτων των self-test, διότι ό,τι πληρώνεις παίρνεις, και διότι λένε πλέον οι επιστήμονες ότι το υλικό αυτό που χρησιμοποιείται για να είναι τόσο φτηνό δεν είναι το πιο αξιόπιστο, και είναι πολύ φυσιολογικό να έχεις 86%, εκεί κινούνται τα νούμερα, ψευδή αποτελέσματα τουλάχιστον στο θετικό. Για το αρνητικό δεν μπορείς να το τσεκάρεις, όπως ξέρετε, διότι βλέπεις αρνητικό, πας στη δουλειά, στο σχολείο κλπ. Μετά θα καταλάβεις αν ήταν ψευδές το αποτέλεσμα. Ψευδό, όχι ψευδό. Το αποτέλεσμα ήταν ψευδές. Μου γράφει ο καλός ο φίλος ο Κωστής στο Messenger ότι όλα γίνονται ακριβώς για να πάρεις αυτό το πράσινο, αυτή την πράσινη κάρτα από τη Βρετανία και από τις άλλες χώρες, και για να φέρεις τους τουρίστες. Ακόμα και το επικοινωνιακό αυτό κομμάτι με τα τεστ, με τα χιλιάδες τεστ που υποτίθεται ότι σε προφυλάσσουν και υποτίθεται ότι θα κρατήσουν στο σπίτι όσους δηλώσουν από μόνοι τους ότι είναι φορείς του ιού. Εγώ σου λέω ότι κάποιος που δουλεύει να περιμένει να δουλέψει τόσο καιρό και ανοίγει τώρα το ξενοδοχείο και του βγαίνει θετικό το τεστ, το πρώτο που θα σκεφτεί δεν ξέρω αν είναι το να μην πάει στη δουλειά που την περίμενε τόσο καιρό. Και ότι αν δεν έχεις έναν κρατικό φορέα να το ελέγξει αυτό, δεν κάνεις δουλειά. Αλλά εν πάση περιπτώσει πες ότι όλοι είναι ευσυνείδητοι και ναι ρε παιδί μου, όταν βγαίνει αρνητικό θα πάνε στη δουλειά, όταν βγαίνει θετικό θα μείνουν στο σπίτι. You mean everything to me. Συνειδητοποιείς, μου λέει ο φίλος ο Κωστής που σας έλεγα πριν, ότι μέχρι τις 4 Μαΐου ήταν τα τελευταία επίσημα στοιχεία για το πόσα ήταν πραγματικά τα θετικά αποτελέσματα των self-test. Υπήρχαν 47.602 άνθρωποι, σήμερα έχουν φτάσει κοντά στις 70, τις έχουν ξεπεράσει τις 71-72.000 άνθρωποι οι οποίοι είδαν ένα θετικό τεστ από αυτό που κάνανε, το self-test, και ταλαιπωρήθηκαν, μπήκαν σε μια διαδικασία. Δεν μιλάμε για 100, ούτε για 200, ούτε για 300, μιλάμε για 72.000 ανθρώπους, παιδιά. Εδώ, σε αυτή τη χώρα που συζητάμε, υπάρχουν 72.000 συμπολίτες μας, οι οποίοι είτε οι ίδιοι είτε στο παιδί τους είδαν να βγαίνει θετικό, μπήκαν σε μια διαδικασία να τρέχεις στο νοσοκομείο, να τρέχεις στο κέντρο που γίνεται το τσεκάρισμα, να κάνεις το μοριακό. Μήπως δεν είναι καλό αυτό να πάω και σε ένα ιδιωτικό και στο πληρώσω από την τσέπη μου. Και εν πάση περιπτώσει αυτοί οι 72.000 από τα 99.000 συνολικά τεστ που έχουν γίνει, 99.162, είναι όχι τα τεστ, είναι τα θετικά, τα τεστ που βγήκαν θετικά. Από αυτούς λοιπόν τους 99.000, πάνω από 70.000 κάνανε τσάμπα τη διαδικασία. Πώς να σου το πω, ταλαιπωρήθηκε ο άνθρωπος, πήγε, είδε, ποντάρεις στο ότι στο τέλος θα πει ευτυχώς Παναγιά μου που δεν ήταν κορονοϊός και ας ταλαιπωρήθηκα. Εντάξει, το καταλαβαίνω ότι έχεις ένα ισχυρό κίνητρο να τον βάλεις σε αυτή τη διαδικασία. Αλλά όλο αυτό σου φαίνεται φυσιολογικό? Δηλαδή το ότι ταλαιπωρείς τον κόσμο έτσι με ένα τεστ που βγαίνει ψευδός θετικό σε τέτοια επίπεδα, στο 86% των θετικών βγαίνουν ψευδός θετικά. Είναι φυσιολογικό να το κάνεις όλο αυτό σε μια χώρα και να λες ότι αυτό είναι και το κύριο επιχείρημά μου για να έρθουν οι τουρίστες? Ελάτε στην Ελλάδα, έχουμε self-test. Ναι, μα βγαίνουν 86% λάθος. Ελάτε εσείς, έχουμε self-test. Δηλαδή, έτσι είναι η φάση, ρε παιδί μου. Καθίστε όμως να σας πω τι είπε ο Θεοχάρης εχθές στο Sky News. Είπε ότι έχουμε ένα, ακούστε τώρα, τις λέξεις θέλω να τις προσέξετε, ελάτε πιο κοντά. Έχουμε ένα ολοκληρωμένο, ωριμό και επαγγελματικό σχέδιο για το άνοιγμα του τουρισμού. Αυτό, παιδιά, είναι το καινούριο αφήγημα τώρα, καινούργια φράση. Πέρυσι σας θυμίζω ήταν Μητσοτάκης, παίρνουμε ένα καλά υπολογισμένο ρίσκο. Φέτος είναι, έχουμε ένα ολοκληρωμένο, ώριμο και επαγγελματικό σχέδιο για το άνοιγμα του τουρισμού. Επειδή έκατσα και την άκουσα τη συνέντευξη, να ξέρετε ότι οι λέξεις στα αγγλικά ήταν το comprehensive, το mature και το professional. Ειδικά εκεί στο mature, στο ώριμο, με πιάνεις ρε μπαγάσα, δηλαδή εκεί λέγε μου τέτοια και άλλα θέλω. Και στο comprehensive και στο mature και στο professional με έχεις πιάσει πάρα πολύ, δηλαδή με πείθεις, πώς να σου το πω, δηλαδή μου τα λες αυτά και κάτι νιώθω, ότι μια σιγουριά, ένα αυτό, ότι είσαι ήρεμη δύναμη. Ο κύριος Θάρης, Χάρης Θεοχάρης είναι αυτός. Let's call it an Irish pub. Βρε τα self-test, βγαίνουν 86% ψευδός θετικά. Δεν πειράζει, είναι comprehensive το σχέδιό μας. Βρε, οι εμβολιασμοί θα έπρεπε να έχουν προχωρήσει γρηγορότερα, θα έπρεπε να έχουν προχωρήσει περισσότερο και να μην βιαστείς και να κάνεις λίγο αργότερα το άνοιγμα. Μην ανησυχείς, το σχέδιό μας είναι mature, όριμο. Εντάξει. Βρε στην Κέρκυρα που του δώσαν και κατάλαβε το Πάσχα, έχουν τα κρούσματα αυξηθεί για πρώτη φορά, ενώ εσύ πας να ανοίξεις. Για πρώτη φορά η Κέρκυρα βλέπει τόσα πολλά κρούσματα. Μην ανησυχείς καθόλου. Είναι και professional το σχέδιό μας. Εντάξει. Θα καταλήξω αρνητής του ανοίγματος. Δεν ξέρω αν υπάρχει τέτοια κατηγορία. Δεν έχω δει κανέναν. Ναι, ότι αρνητής του... Και δεν μπορείς να γίνεις και αρνητής του ανοίγματος. Διότι εντάξει, άμα είσαι αρνητής μάσκας, λες δεν τη φοράω και ασφάω και πρόστιμο κλπ. Με το άνοιγμα δεν την παλεύεις. Δεν γίνεται, γιατί σου λέει πήγαινε το παιδί σχολείο. Τι έκανες, δεν το πας σχολείο. Σου λέει, ας πούμε, ότι το ωράριο μπορείς να πας εσύ να κλείνεσαι, ξέρω εγώ, την ώρα που λένε θα πάμε στις 12, εσύ να κάνεις μόνος σου τον περιορισμό στις 6. Θυμάστε που ήταν τα Σαββατοκύριακα στις 6. Θα μου πεις εσύ τώρα γουστάρεις τους περιορισμούς, δηλαδή από εκεί που θα μας τρελάνεις. Όχι, δεν είμαι υπέρ των περιορισμών. Είμαι υπέρ του να αρθούν οι περιορισμοί όταν τα μέτρα και όταν τα δεδομένα της επιδημίας δείχνουν, της πανδημίας, δείχνουν ότι έχουν υποχωρήσει. Πείσε με ότι αυτό που κάνεις είναι σωστό. Λοιπόν, αλλά ούτε αρνητής μπορείς να γίνεις του ανοίγματος. Διότι μετά έχεις και μια δουλειά, έχεις και μια αυτό, κάποιες υποχρεώσεις, σου λέει δεν μπορεί να είσαι σαν τους παλαιοημερολογίτες θα καταντήσεις, που να λες είναι σήμερα 12 Μαΐου, όχι εσύ θα λες είναι 15 Απριλίου, 18 πόσο είναι, πόσες μέρες τη διαφορά. Δεν γίνεται έτσι. Και έχεις και τον Άδωνη να δίνει συγχαρητήρια στα ύστερα, τα ύστερα του κόσμου είναι αυτά, στον Νίκο Καρανίκα για τη στάση του για την φαρμακευτική κάναβη. Έκανα λάθος, λέει, κάναμε λάθος το 18 που δεν ψηφίζαμε για την φαρμακευτική κάναβη. Τώρα είδαμε το λάθος μας και ακόμα και ο Καρανίκας που ήταν ένα πρόσωπο, ξέρετε τώρα, μισητό, κοντά στο Τζίπρα, μισητό εννοώ για την φιλελεύθερη παράταξη, την απέναντι, τώρα του πλέκει το εγκόμιο ποιος, ο Άδωνης Γεωργιάδης. Γι' αυτό σας λέω τα ύστερα του κόσμου. Αυτόν μήπως τον έχει πειράξει το εμβόλιο, μήπως έχει γίνει κάτι περίεργο εκεί, μήπως έκανε άστρα κι αυτός. Κάναμε λάθος, λέει, το 18. Όχι, δεν κάνατε καθόλου λάθος, ήσασταν πολιτικοί απατεώνες και χαϊδεύατε τα αυτιά ενός συντηρητικού ακροατηρίου που άκουγε κάναβη και σου λέει, α, εδώ θα μας φέρουν τα ναρκωτικά κλπ. Και τότε χαϊδεύατε αυτά τα αυτάκια για να γίνουν ψηφαλάκια. Και τώρα που γίνανε ψηφαλάκια, βλέπετε το φως το αληθινό και λέτε ότι είχε δίκιο ο Καρανίκας. Δεν είναι λάθος, απλώς, είναι πολιτική απατεωνιά. Είναι, τι να πω, εξαπάτηση, ξεκάθαρα. Συμπάσχω ειλικρινά, συμπάσχω με τον ψηφοφόρο της Νέας Δημοκρατίας, τον πολύ πατριώτη που είδε τη Μακεδονία να έχει μια συμφωνία που τελικά την τηρεί και η Νέα Δημοκρατία και δεν την καταρρύπτει, δεν την καταργεί όπως είχε υποσχεθεί. Συλλαλητήρια, θυμάστε, κακό, 1 εκατομμύριο κόσμος, έτσι λέγανε στο Σύνταγμα κλπ. Και να οι βουλευτές και να ο κόσμος κάτω. Και από πάνω σου φέρνει και την κάναβη που επίσης έχει ένα ιδεολογικό πολιτικό, ξέρετε τώρα, ένα πράγμα ρε παιδί μου, που είναι, σε βάζει στη μία πλευρά της όχθης με αυτή την ιστορία. Αν και για την κάναβη διαφωνεί και το κουκουέ, να ξέρετε, και διαφωνεί σφοδρά. Έχει βέβαια μία δική του πολιτική, έχω την εκτίμηση ότι είναι λάθος και ότι είναι λίγο φοβική για όλο αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει εκεί φαίνεται να υπάρχει μια ταύτιση με τα πιο συντηρητικά κομμάτια του ακροατηρίου, του κοινωνικού ακροατηρίου στην Ελλάδα. Σε κάθε περίπτωση πάντως ο δεξιός, άντε λίγο η κάναβη, άντε λίγο η Μακεδονία, άντε λίγο μερικές υποχωρήσεις σε όλα αυτά τα ζητήματα. Θυμάστε κάτι 12 μίλια που θα τα πηγαίναμε, που κατηγορούσαν τον Τσίπρα όταν έκανε μόνο από το Ιόνιο ότι χωρίζεται την Ελλάδα στη μέση και ότι δεν. Τώρα γιατί δεν το κάνει ο Μητσοτάκης? Ο δεξιός λοιπόν ψηφοφόρος έχει πολλά θέματα ανοιχτά με το Μητσοτάκη και δεν ξέρω πώς θα κλείσουν με την κυβέρνηση εν πάση περιπτώσει αυτή, και ανοίγουν και άλλα όσο πάνε. Ο δεξιός τριαντάρης πάει άφοβα και κάνει το AstraZeneca. Έχω έτσι μια περιέργεια. Θα ήταν ωραίο να κάνεις ένα τέτοιο γκάλοπ και να ρωτάς τους εμβολιασμένους ή τους υποψήφιους προς εμβολιασμό και την πολιτική τοποθέτηση. Έτσι για να κρίνεις, να βγάλεις μερικά συμπεράσματα. Δεν ξέρω αν το έχει σκεφτεί κάποιος, ίσως και να το δούμε στο επόμενο διάστημα. No puedo ni mirarte. Sé que perdí porque tú te has marchado. Porque tú te has alejado, porque ya tú no me quieres como yo te quiero a ti. Me enseñaste a querer y por eso te quise. Αυτούς τους επικοινωνιολόγους εκεί του Μητσοτάκη, μήπως μπορεί κάποιος, θέλω να κάνω πραγματικά, να γνωρίσω κάποτε έναν από αυτούς. Ειλικρινά ρε παιδί μου, έχω να τον ρωτήσω πολλά πράγματα, έτσι σε φιλικό επίπεδο. Γαλάζια ελευθερία ρε εσύ. Δηλαδή, δώσε μου ένα στίγμα, ναι, το ελευθερία που μας ελευθερεί, είναι και η επέτειος 200 χρόνια. Δηλαδή, και γαλάζια. Γαλάζια τώρα επειδή είναι τα νησιά, μην πάει το μυαλό σας στο κακό επειδή είναι Νέα Δημοκρατία η κυβέρνηση, ούτε επειδή είμαστε λίγο πατριωτικό τέτοιο. Μήπως είναι το αντιστάθμισμα που δεν καταργήσαμε τη Συμφωνία των Πρεσπών, οπότε τώρα όπου μας πετύχει το γαλάζιο το αυτό το χώνουμε λίγο έτσι να δείξουμε το αποκλείεται. Γαλάζια ελευθερία είναι τώρα αυτό, αν δεν το ξέρετε, αν δεν το ακούσατε στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Γαλάζια ελευθερία είναι η καμπάνια, είναι η εκστρατεία, η επιχείρηση για τον εμβολιασμό των κατοίκων στα 19 νησιά άνω των 10.000 κατοίκων, και το λέμε αυτό γαλάζια ελευθερία. Ο άλλος, ο Τούρκος απέναντι, θυμάστε που λέει γαλάζια πατρίδα και εννοεί τη θάλασσα, έχει το μισό Αιγαίο και το θεωρεί τουρκικό και την ονομάζει γαλάζια πατρίδα. Οπότε εσύ έχεις ένα λόγο τώρα να πας με το γαλάζιο γενικά να παίξεις. Να παίξεις, να κάνεις λίγο παιχνίδι επικοινωνιακό. Σατανάδες παιδιά, εκεί στο Μαξίμου οι επικοινωνιολόγοι. Δηλαδή, ρε παιδί μου, δεν τους ξεφεύγει τίποτα. Είναι, σας λέω, άλλη πάστα. Τα γαλάζια σου γράμματα που έλεγε και η Αρλέτα, έπρεπε να το φέρω να το ακούσουμε σήμερα. Υπάρχουν μερικές πολύ σοβαρές απορίες. Μία βασική, και τώρα δεν σηκώνει καθόλου πλάκα η υπόθεση, γι' αυτό το φοβερό έγκλημα στα αγγλικά νερά. Είμαι σίγουρος ότι το έχετε ακούσει και είμαι σίγουρος ότι αν έχετε λίγη λογική μέσα στο κεφάλι σας, θα απορείτε και εσείς για τον τρόπο με τον οποίο κατακρεουργείται δεύτερη φορά η γυναίκα αυτή. Με τα προσωπικά της στοιχεία, με περιγραφές και πώς έτσι, τι έκαναν, τι της έκαναν, τι είπε αυτό. Κάπου, ξέρετε, αυτό το συνάφι το δικό μας μερικές φορές. Αλλά τέλος πάντων, άλλη ήταν η ερώτηση που θέλω να κάνω. Αφού επικηρύξαμε με 300.000 ευρώ τους δράστες αυτής της στιγερής δολοφονίας, αυτού του αποτρόπιου όντως εγκλήματος, και αφού υπάρχει και τέτοιο κίνητρο πια για όποιον δώσει πληροφορίες, να πάρει και το κατητής του και να πάμε πολύ γρήγορα στην εξιχνίαση αυτού του εγκλήματος. Έρχονται μετά μερικές απορίες και λες, αφού τον έχεις αυτόν τον τρόπο, γιατί δεν επικηρύξαμε, λέω εγώ τώρα, το Χρήστο Παπά, τον οποίο μάλιστα λέει ότι, ξέρετε, τα έχει πει ο δικηγόρος του, ότι συνδιαλέγεται με κάποιο στέλεχος, με κάποιο παράγοντα της πολιτείας, συνδιαλέγεται για το πότε θα γίνει η παράδοσή του, με ποιους όρους, αν θα έχει βγει ή δεν θα έχει βγει, αν θα έχει ανακοινωθεί το εφετείο, αν θα έχει καθαρογραφεί η απόφαση της Χρυσής Αυγής, της δίκης της Χρυσής Αυγής. Έχει καταδικαστεί σε 13 χρόνια κάθερξη, σας θυμίζω, ως υπαρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης, ο κύριος Χρήστος Παπάς, και συνδιαλέγεται, το λέει ο δικηγόρος του, όχι εγώ, ούτε καμιά φοβερή αποκάλυψη δημοσιογραφική, είναι ο ίδιος ο δικηγόρος του, είπε ότι διαπραγματεύεται το πώς και με ποιους όρους θα παραδοθεί. Και έχουν περάσει μήνες, τον Οκτώβρη βγήκε η απόφαση, τα θυμάστε? Για βάλτε πόσοι μήνες είναι κάτω που ο παπάς δεν είναι στη φυλακή. Και ρωτάς, αφού την άλλη μέρα από ένα αποτρόπαιο έγκλημα στα αγγλικά νερά μπορείς να κάνεις επικήρυξη των δραστών, γιατί δεν έχεις κάνει επικήρυξη και του Χρήστου Παπά μέχρι τώρα? Ή για να σε πάω αλλού, σε άλλο θέμα που επίσης συγκλώνησε την ελληνική κοινή γνώμη, την επικαιρότητα, γιατί δεν έχεις κάνει επικήρυξη των δολοφόνων του Γιώργου Καραϊβάζ? Δεν άξιζε σε αυτή την περίπτωση? Να στο πάω και στα δικά σου, που είναι από τη δική σου την πλευρά του φιλελεύθερου, της δεξιάς αυτής παράταξης, που είναι το τοτέμ, η νεκρή της Μαρφίν, είναι η χειρότερη σκύλευση νεκρών που γίνεται τα τελευταία χρόνια στο δημόσιο λόγο. Γιατί δεν έχεις επικηρύξει τους φυσικούς αυτουργούς που ψάχνεις, υποτίθεται, 11 χρόνια τώρα για την υπόθεση της Μαρφίν? Mambo Italiano, hey Mambo, Mambo Italiano, go, go, go. You mixed up Siciliano, all you Calabrese do the Mambo like a crazy with a hey Mambo, don't want a Tarantella, hey Mambo, no more the mozzarella, hey Mambo, Mambo Italiano, try an enchilada with the fish baccala and a hey Goomba. I love how you dance a rumba. But take some of advice, Paisano, learn how to mambo. If you're gonna be a square, you ain't gonna go nowhere. Hey, mambo, mambo Italiano, hey, mambo, mambo Italiano. Ο Πιερακάκης και τα μέσα ενημέρωσης επιμένουν. 4 εκατομμύρια οι εμβολιασμοί μαζί με τα εμβόλια και 800 εκατομμύρια οι εμβολιασμοί μαζί με αυτούς που σκέφτονται να εμβολιαστούν τουλάχιστον 2 φορές τη μέρα. Και από κοντά και τα μέσα ενημέρωσης, και από κοντά οι τίτλοι, η ΠΧΕ, η φούλγια ανοσία και ταξίδι στην ελευθερία. Η φαντασία, παιδιά, όταν βάζεις εσύ ως Μαξίμου το γαλάζια ελευθερία, μετά η φαντασία του αρχισυντάκτη οργιάζει. Μετά μπορείς να πεις ταξίδι στην ελευθερία, η νέα απελευθέρωση, το νέο 21 των Ελλήνων που βγαίνουν από την πανδημία κλπ. Και σου έρχεται μια Κέρκυρα με τα 53 μαζεμένα κρούσματα και μια Κρήτη με 125, παρακαλώ, κρούσματα, από τους μεγαλύτερους αριθμούς των μηνών της πανδημίας, από την αρχή της πανδημίας, μιλώ για ημερήσιο αριθμό κρούσματων. Πότε όταν βγαίνεις από το lockdown για να υποδεχτείς τους τουρίστες. Υπέροχα. Γεια σας, να προσέχετε. Θα τα πούμε αύριο. That's nice.